राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2059 4 फरवरी 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम वराकृत नमद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण। परिवार के नजदीक संबंधी, परिवार के पितर लोग जो चले गए, कोई बड़े बूढ़े, कोई 60, कोई 80, कोई 100 बरस हो गए जिनको गए हुए, तो उनके लिए हमने भागवत है श्राद्ध, भागवत श्राद्ध आदि बडेरों के लिए हमने करवा दिया। परिवार के जो कुटुंबी सदस्य पुराने, तो उनके लिए हमने करवा दिया भागवत आदि श्राद्ध आदि। तो अब हम इधर ईश्वर की ओर, भगवान की ओर चलते हैं, तो उनके लिए तर्पण करना रोजाना और उनकी तिथि आवे तब श्राद्ध करना, ये जरूरी है क्या? हमारे आगे संतान भी नहीं है, तो हमारे को उनके लिए, पूर्वजों के लिए करना जरूरी है क्या श्राद्ध तर्पण? पूरा मैं समझा नहीं हूँ। श्राद्ध और तर्पण, भागवत सुने, गीता सुने, रामायण सुने, बटेरों के निमित्त भागवत श्राद्ध आदि कर दिए, अब भगवान की तरफ हम चल रहे हैं, हमारे लिए वो लागू पड़ता है क्या? उनके लिए अभी भी करना चाहिए क्या? हम इधर लगे ईश्वर की तरफ, नहीं करना चाहिए? लोक संग्रह भी, लोक संग्रह भी अभी संपर्ण धातु वालों से लोक संग्रह भी करना चाहिए। लोकों में परंपरा ठीक चलती रहे उसके लिए अच्छे आदि श्राद्ध है, धर्म है आदि करना चाहिए। गया श्राद्ध करने के बाद नारायण है, ब्रह्म कपाली है, उसमें करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु लोग संग्रह के लिए कर तो रहना चाहिए। लोग और अब आगे पूछा है एक दूसरा ही दूसरों का, शरीर और मन से कितने भी काम में हम व्यस्त रहें, पर जैसे हृदय की धड़कन हमेशा चलती रहती है, धड़कन हृदय की, ऐसे ही नाम की पुकार चलती रहे, तो कैसे हो ये? किस तरह से हो कि नाम की भी पुकार है? नाम तो कुछ नहीं, दो प्रेम से कहे तो हृदय से कहने से वो हृदय की सुनाने सुन लेते भगवान, जोर से कहे तो बहुत अच्छा है, कीर्तन करे तो अच्छा है, परंतु भगवान हृदय से सुन लेते हैं। देखो, पढ़ाई करने वालों को मैं कहता हूँ, जो पढ़ाई करता है वे जोर से अगर पाठ करे तो उनको याद रहेगी बात, कंठ से पाठ, पुस्तक से नहीं, बिना पुस्तक जोर जोर से पाठ किया जाए तो याद रहता है, ये मेरे देखी हुई बात है, अनुभव किया हुआ है। और पढ़ाने से खुलता है ग्रंथ। जब आदमी पढ़ता है तो पढ़ाता है, जब पढ़ाता है तो पढ़ता है, पढ़ाने से याद होती ज्यादा, तो पढ़ाने से जोर जोर पाठ करने से याद होती है चीज, वो भूलते नहीं। महाराज जी, महत्व तो परमात्मा को ही देते हैं, महत्व परमात्मा को ही देते हैं। परमात्मा मनुष्य मानो के बोलते हैं वो मंतव्य, परमात्मा को हम महत्व देते हैं। महत्व लिखा है, हम परमात्मा को महत्व देते हैं, पर संसार के फालतू चिंतन पहले से भी ज्यादा हो रहे हैं, अब क्या करें, कैसे हटेंगे? हे नाथ, हे नाथ, रो लिया पुकारो भगवान को, अपने सामने भगवान पुकारो, भीतर से एकदम हे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारना से बड़ा सरल है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच ही जाए, संदेह नहीं है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच ही जाए। पाठ के विषय में पूछा है, पाठ करते हैं नवरात्रों में, नवरात्रि में दुर्गा जी के पाठ करें तो ऐसा आता है कि सांगो पांग करना चाहिए, और अगर कमी रहे तो बोले दोष लगता है, करना जोर जोर से पाठ करो। तो वो सांगो पांग करना क्या है, कैसे करो? सांगो पांग अंगो पांग सहित, सांगो पांग मारवाड़ी शब्द है, संस्कृत शब्द है, संस्कृत है, संस्कृत सांगो पांग संस्कृत शब्द है, मारवाड़ी बिल्कुल मारवाड़ी सांगो पांग, और एकदम संस्कृत शब्द है, संगो पांग मानो अंग उपांग सहित, अंग उपांग कोई भी साथ सुटे नहीं, बढ़िया। और नवरात्रि के अलावा भी ये दुर्गा जी का पाठ, नवरात्र अल्लाह ने करो एक अध्याय, नवरात्र में करना ही चाहिए, और भी समय करना चाहिए। साधक के नाम आता नहीं होता, साधक है तो हरदम होना चाहिए, हरदम रात और दिन, विशेष दिन जो साधन नहीं करते हैं उनके लिए कहा गया करो कम से कम नवरात्र में करो, करना चाहिए। सेठ जी के विषय में एक बात सुनिए, सेठ जी के और भाई जी के विषय में, कि भाई जी के लिए सेठ जी वापस आना पड़ा, भाई जी के लिए सेठ जी को वापस जन्म लेना पड़ा, भाई जी पहले जन्म में सेठ जी के शिष्य थे ऐसा सुना है, तो सेठ जी को तो दर्शन हुए थे ना, सेठ जी को तो भगवान के दर्शन इस जन्म में हो गए थे, तो फिर सेठ जी भाई जी के लिए आए, तो ये बात क्या है, थोड़ा सुनना चाहते हैं स्पष्ट। पूरा मैं समझा नहीं हूं, बात तो है हनुमान प्रसाद जी गोविंद का, उनके लिए सेठ जी का आना हुआ वापस, तो वो बात क्या है, वो स्पष्ट जानना चाहते हैं। ये पूछते हैं हनुमान प्रसाद जी के लिए, हनुमान प्रसाद जी हनुमान दास जी दो थे, हनुमान प्रसाद जी थे संपद कल्याण के, और हनुमान दास जी थे शेठ जी थे प्रेमी पहला छोटे अवस्था से, तो वे कई लोग कहते हैं कि हनुमान दास जी इतना काम करते हैं, खेत में भी काम करते हैं, अपने घर में भी काम करते, शेठ से पहले करते। तब शेठ जी ने कहा तुम हनुमान को ऐसे मत समझो, हनुमान एक कार्ड ही मेरा आड़ा हुआ है। पहले जन्म में साथी थे तो मैं तो उनसे लोगों से लग गया, ये मेरे साथ में हम हो गए साधु, तो साधु हो गया तो मैं तो रहा सावधान, ये साधु रमंत हो गए भोग भोगने लगे तो इनका जन्म हुआ ही हूँ। मैं तो उनसे लोगों में अब मेरा आना होगा नहीं, तो हनुमान दास जी के तुम सब ऋणी हो, तो उनके लिए मेरा आना हुआ है, ऐसी बात की थी शेठ जी ने। जिसको शिष्य बना ले, शिष्य बना दे उसका उद्धार करना, उस पर जिम्मेवारी आ जाती है। तो ये हमारी गद्दी पर बैठ करके मेहनत हो गए, पर इस बात से नीचे लोग होंगे, मैं चला हूँ उसे लोगों में, तो इनके उद्धार के लिए आना पड़ा मेरे। तो तुम सबने को इनको ऋणी मानना चाहिए, इन्हें कारण में आया हूँ। क्या बात कही, आई बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई बात है कि सबको ही भगवान में तत्परता से लगना चाहिए, सबको ही, छोटा बड़ा स्त्री पुरुष सबको। बहुत अच्छा मौका है, लेकिन बड़ा सुंदर मौका है, अवसर है। ये मरी अंतरी हरदम नहीं आती, कभी मरी आती पटा पटा आती मर जाते हैं, कभी तरी आती है कभी मरी आती है। जो ये बार मौका है उत्साह का अपना उद्धार करने का, तो बार तत्परता से लग जाओ तो बहुत सुगमता से काम होगा, ऐसा हरदम नहीं मिलता। पर तो आप विचार ही नहीं करते, इन बातों में सोचते ही नहीं, आप विचार ही नहीं करते। अरे बहुत मौका अच्छा है, बढ़िया मौका है, अच्छा मौका है, बड़ा सुंदर। हर एक भाई बहन को सोचना चाहिए बड़ा सुंदर मौका है, ऐसा मौका खोना नहीं चाहिए। ऐसे ही व्यापार होता है, कभी कभी उस व्यापार में नफा होता है, कोई हजार कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, कोई लखपति हो जाता है, कोई करोड़पति हो जाता है। मौका है, मौका अच्छेती का नहीं होता, तो वह में तो प्रारब्ध ही मौका है, इसमें प्रारब्ध नहीं है, इसमें अपना अपनी इच्छा अपना विचार है, जो जो विचार करेगा उससे उन्नति हो जाएगी, हो ही जाएगी, संदेह नहीं है, प्रारब्ध का भी नहीं है उसमें। इस वास्ते सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, एकांत पुकारो, बैम मत रखो, बिल्कुल बैम मत रखो। अब आर मौका है, ठीक तरह से लग जाओ, बहुत बढ़िया मौका है, सुंदर अवसर है, ऐसी बात है, सच्ची बात है एकदम। जो पुस्तक मैं कहता था वो पुस्तक आ गई, बताओ बिल्कुल फिक्री नहीं आ गई, बिक्री मैं सुनाता था। कई लेख तो पहले आ रहा है, सुन सुन कर गए, एक पुस्तक है, बहुत अच्छी बात है उनमें, ग्यारह वाल लेख है तो बहुत अच्छा है, एक पांच वाला एक बहुत अच्छा, अभी पुस्तक ही है उसमें पांच वाला एक है बहुत अच्छा, छोटा सा है, एक बनना है, दो वर्ष बहुत अच्छा, निश्चित कल्याण, निश्चित कल्याण, निश्चित कल्याण एकदम छोटा सा लेख, चार बात है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरे केवल भगवान है, चार बात। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे से कोई संबंध नहीं है और मेरे केवल भगवान है, चार बात है। छोटा सा लेख है, बहुत अच्छा है, देखा है। और एक है ग्यारहवा, ग्यारहवा लेख बहुत अच्छा है। कुछ नहीं करना, केवल भगवान के शरण में चुप हो जाना, कर चिंतन करना ही नहीं, कुछ नहीं करना, वो बड़ा है लेख है, वह में बहुत विशेष बात है, बड़ा लेख है, बहुत बढ़िया है। दो दिल सुना है क्या? सार बात तो मैं सुना दू भाई, वो तो पढ़ते सुने। हाँ कृष्ण, हाँ बड़ा बड़ा लेख है, पांचवा जो ये एक बनना है, पांचवा लेख एक बनना है, बहुत शुरू में निश्चित कल्याण है। हाँ एक बनना है, कल्याण का निश्चित उपाय, कल्याण का निश्चित उपाय, निश्चित उपाय, बहुत बढ़िया है। चार बात है उसमें, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए और मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, दो तो संसार के लिए, एक भगवान का मैं हूं, चार बात, बहुत थोड़े थोड़े लिए, बहुत। आप मनन करो तो आपको मालूम होगा, और वो ज्ञान वाला एक है, वो लंबा है, बहुत अच्छे रहे। आप पढ़ो, मनन करो, सब बातें छोड़ करके एक में लग जाओ, संसार का सुख और दुख और अनुकूलता प्रतिकूलता आता रहे, दिन रात आवे, जिस दिन आवे कभी रात आवे, कभी रात आवे कभी दिन आवे, जो अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती रहती, परवाह नहीं करनी, प्रतिकूलता विशेष लाभदायक है, भगवान में सहायता है, इस बात से सच्चे हृदय से लग जाओ, बस सच्चे हृदय से प्रार्थना, तो भक्त सच्चा गाये है तो भक्त वत्सल कान में वो पौध लट जाए। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे केवल भगवान है, दो ही बात आ गई, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे किसी संबंध है, सब बात आ गई, मेरा कुछ नहीं है, एक भाई मेरे भगवान है, दो बात हम चार बात आ गई, ज्यादा से चार बात है, निश्चित कल्याण होना चाहिए। और ये है यार, मतलब एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, सबका सब बड़ा नेक है, बहुत बढ़िया है, सामग्री बहुत अच्छी मिलती है, ऐसी सामग्री मिलती नहीं पहली, वह मैं सब लिखा है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, भगवान है ऐसे मन में बुद्धि में श्रद्धा करके फिर कुछ भी चिंतन मत करो, न भगवान का, न आत्मा का, न संसार का, कुछ सिद्धि प्रमाद प्राप्ति प्रमाद, कुछ भी नहीं करना है, और किस तरह से होता है, स्वाभाविक चिंतन होता है, व्यर्थ चिंतन होता है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे मिटे, बहुत ज्ञानोदय में वो बड़ा है। तत्पश्चात लग जाओ हो जाएगा सब काम ठीक बन जाएगा, संदेह नहीं है, जरूर कल्याण हो जाए। अनंत ब्रह्मांड है, अपनी कैसी स्थिति भी अपनी नहीं है, अपना कोई नहीं, अपना केवल भगवान अपना है और कोई अपना नहीं। ना बाप माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना भौजाई है, ना भतीजे है, कोई अपना नहीं है। सेवा करो, करना हो तो सेवा करो, चिंता नहीं करना। नींद आती हो तो कीर्तन करो, आलस्य आता हो तो कीर्तन करो, भगवान नाम का कीर्तन तो कुछ मत करो। कुछ करने से संसार की प्राप्ति होती है और कुछ न करने से बर्बादा प्राप्ति होती है। सब लिखे, सब लिखे बात है। संसार का स्वरूप है श्रम करना, परमात्मा का स्वरूप है विश्राम, कुछ नहीं करना। सब जीवों की परमात्मा में स्थिति स्वाभाविक है, परमात्मा में स्थिति है, कुछ चिंतन पर हो प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बढ़िया सोच है, दो लोग बहुत बढ़िया है, ये में बहुत बढ़िया है, जरूर प्राप्ति हो गई। आप स्वयं पढ़ो और जो शंका हो तो पूछो, जो शंका हो पूछ। नींद आती हो तो कीर्तन करो, नाम जप करो, जोर जोर से कीर्तन करो, आलस्य नींद नहीं, सावधान रहिए। 27 श्लोक है, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग अनुभूति ज्ञान दीपिते, 27 श्लोक बहुत अच्छा। ज्ञान की दीप्ति चाहिए, ज्ञान दीपिते तो आलस नहीं चाहिए, निद्र नहीं चाहिए, ज्ञान की दीप्ति है मानो प्रकाश जगता है लोग, वो प्रकाश ज्ञान दीपिते। सर्वानंद कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग अग्नो युवति ज्ञान दीपिते, 12-15 का यज्ञ है उसमें यज्ञ होता है। चौथा अध्याय में सच्चे दिन लग जाओ भाई, ऐसी बात है। आप अरे पूछ लो, आप मन में नहीं आवे तो पूछो, आलस्य प्रमाद है, नहीं में आलस्य निंदा दी हो तो कीर्तन करो जोर जोर से, भगवान का नाम लो जोर से। पढ़ाई करने वाले भी जिन्हें पढ़ाई हुई है जोर जोर से पाठ करो, याद रहेगा। सच्चे हृदय से लग जाओ मुझे, अरे लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम से लगे रहो भाई, भगवान से लगे रहो। जैसे फल होता है वो बेली गए और वृक्ष गए तो लगा रहता है, तो आप ही पक जाता है, आप ही आप जोर लगाना नहीं पड़ता, बस लगा रहे हैं। नहीं पानी में डाल दो कोने में, तोड़कर पानी में डाल दो, कल जाए खराब हो जाए, लगा हुआ है बेली में पानी दे दो पक जाएगा। ऐसे भगवान से लगे रहो हरदम, तो जरूर फायदा हुआ, हम संदेह नहीं है। अच्छे लेख है, अच्छे सामग्री बहुत अच्छी मिल रही है, ऐसी सामग्री हरे जगत देखी नहीं मैं यो कम घुमा घुमा तो एक दिन गई, दो दिन गई, एक दिन गई, समझ में 2 महीना और सत्संग में यहाँ और जगह घूमते रहे। जरूर लाभ होता ही है, पक्की बात है, पक्की बात है। मानव मात्र के लिए है, मानव मात्र मनुष्य हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, यहूदी भी है, पारसी है, पांच है, मनुष्य मात्र मुसलमान के लिए ही हुए थे, ईसाई वाले ही बात, ईसाई वो मनुष्य वो सब के लिए कल्याण की बात है, कोई पक्षपात नहीं है, मानव मात्र कल्याण ही नहीं, पुस्तक पुस्तक का नाम यही है, मानव मात्र कल्याण ही नहीं, अलग से होगा, बहुत बढ़िया युक्तियां है। हमें तो भाई बहुत अच्छा लगता है, फिर आप सोचो, आप सोचो विचार करो, लाभ जरूर होगा इसमें संदेह नहीं है, निश्चित कल्याण है, निश्चित निश्चित कल्याण है वो। पांचवा लेख, एक पन्ना है, दो प्रश्न, एक पन्ना है, सच्चाई देने लग जाओ और परवाह मत करो, अपने सच्चाई देने लग जाना है, जरूर लाभ होगा, जरूर।